tarczyce. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Daleko jeszcze? Znacie to pytanie? Dlatego przed wakacjami zmieniamy stację Orlen w stację Czytacje, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Zamieńcie podróż we wspólną przygodę. Czekają na Was najlepsze tytuły, by droga się nie dłużyła, tylko króciła. Polecam ja, ptak głośno mówiący. Wejdź na stacjaczytacja.stopcafe.pl lub zeskanuj kod QR i zrealizuj otrzymany kod. Miłej podróży życzy PKN Orlen. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcza, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 czerwca, minęła 10. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Sejm uchwalił prezydencką nowelizację ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. NATO zwiększy ochronę rurociągów na wypadek ataków ze strony Rosji. Wynik lepszy niż sama gra. Polacy pokonali Niemców na Narodowym 1-0. Dyskusja w sprawie ustawy powołującej Komisję do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce podzieliła gości śniadania w Trójce. Wczoraj Sejm uchwalił prezydencką nowelizację ustawy, choć z wieloma zmianami. Między innymi usunięto termin publikacji pierwszego raportu komisji, ustalony wcześniej na 17 września. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot chwali posłów za szybkie procedowanie nad ustawą. Nie uważam, żeby te zgłoszone i przegłosowane poprawki jakoś zasadniczo wypaczały sens i ideę tego, co przyświecało panu prezydentowi. Wielokrotnie podkreślał jedno, że zależy mu, żeby Polacy poznali lub jak najbardziej się zbliżyli do prawdy w tej sprawie. Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u ustawę nazwał niekonstytucyjną katastrofą. Komisja, która jest z jednej strony komisją śledczą, następnie jest prokuraturą, a następnie jest sędzią i wydaje wyrok kapturowy, od którego się można teoretycznie w tej chwili odwołać do sądu powszechnego, ale zanim sąd powszechny to rozpatrzy, to miną 2-3 lata minimum, a w międzyczasie człowiek jest oskarżony. Zdaniem wiceministra kultury Jarosława Sellina opozycja odczuwa niepokój w związku z powołaniem komisji, bo rząd Donalda Tuska prowadził wobec Rosji błędną politykę. I to, że na przykład opozycja krzyczy, że ofiarą tej komisji ma być Donald Tusk i to powtarza jak mantrę, to ja na to odpowiadam tak. Widocznie wiedzą, o czym mówią, skoro tak panikują i już z góry przesądzają, że ofiarą pracy tej komisji będzie Donald Tusk, bo wiedzą więcej niż przeciętny Polak, co taka komisja może ujawnić. Teraz nad nowelizacją będzie pracował Senat. NATO zwiększy ochronę rurociągów na wypadek ataków ze strony Rosji. Zdaniem wojskowych Rosjanie mogliby zaatakować podwodne połączenia, co sparaliżowałoby życie publiczne. Nowy system ochrony ma być zainstalowany w morskiej kwaterze NATO nieopodal Londynu. Będzie monitorował obszar Atlantyku, Morza Północnego, Bałtyku, Morza Czarnego i Śródziemnego. To co prawda dopiero druga wygrana w historii, w dodatku w meczu towarzyskim, ale jak to brzmi? Polska pokonała Niemców 1-0 na Stadionie Narodowym. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Jakub Kiwior. To był także mecz pod znakiem wielkich emocji. Z reprezentacją pożegnał się jej były kapitan Jakub Błaszczykowski. Raport z Murawy przygotował Mateusz Warianka. To dopiero drugie w historii zwycięstwo naszej kadry nad reprezentacją Niemiec i choć był to tylko mecz towarzyski, należy się z tej wygranej cieszyć, oceniał kapitan naszej kadry Robert Lewandowski. W pierwszej połowie myślę, że naprawdę jako drużyna w defensywie byliśmy dobrze, Niemcy mieli może jedną, dwie sytuacje, ale dziś my też próbowaliśmy atakować, drugie gdzieś też szczęście już nam dopisało. Oczywiście wynik bardzo dobry, jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Poza samym wynikiem trzeba wspomnieć o Kubie Błaszczykowskim, legenda reprezentacji Polski oficjalnie pożegnała się z kadrą. Piłkarz Wisły Kraków zszedł z boiska w 16 minucie. Obie drużyny stworzyły szpaler, a kibice pożegnali swojego idola brawami. Poza tym, że był to piękny moment i wzruszający, to trochę smutne, bo kiedy ja wchodziłem do reprezentacji, Kuba był młodym zawodnikiem, kiedy ja wchodziłem. Już Kubę żegnaliśmy, więc ten czas naprawdę szybko mija i sobie człowiek zdaje sprawę, że jemu też już długo nie zostało. Piękny moment, Kuba na pewno zasłużył sobie na niego. Przyznał bramkarz Wojciech Szczęsny. Teraz przed Polakami mecz o punkty w eliminacjach Mistrzostw Europy. We wtorek biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Mołdawią. Najlepsze słuchowiska oraz spektakle telewizyjne tylko w Zamościu podczas drugiego dnia festiwalu Dwa Teatry. Na rynku tuż obok ratusza jest Paweł Turski. Pawle, powiedz, co czeka na tych, którzy odwiedzą dziś Zamość? Oprócz tradycyjnie pięknej i zachwycającej architektury czeka i to przede wszystkim teatr. Już od godziny tuż za mną w ratuszu trwają konkursowe prezentacje spektakli teatru telewizji. Pokazanie dzieła w ramach festiwalu to wielki zaszczyt, mówi debiutujący na dwóch teatrach aktor Filip Kosior. Jestem pierwszy raz na tym festiwalu. Cieszę się, że nasz spektakl jeździ po festiwalach. Jeśli będzie nagroda, to super. Jeśli nie, też super. Po prostu się cieszę, że ten spektakl żyje wciąż. Konkursowe prezentacje spektakli teatru telewizji potrwają do 19.30. Warto się na nie wybrać, bo jest to nie tylko pokaz przeżywania dzieła w szerszym gronie, lecz także okazja na spotkanie się z reżyserami i odtwórcami głównych ról. Podobnie jest w przypadku rozpoczynających się w tym momencie w Jazz Clubie Kosz prezentacji konkursowych słuchowisk. Warto się wybrać do Zamościa, warto tutaj przyjechać nawet z daleka, nie kryje jedna z miłośniczek teatru. Cudownie, naprawdę, jestem zachwycona. Pani specjalnie przyjechała do Zamościa? Tak. Górzna, kujawsko-pomorskie. No to kawałek drogi. Kawałek drogi. Który raz na festiwalu? Drugi. Poleca pani tutaj przyjechanie? Oczywiście, a poza tym tereny cudowne. Prezentacje konkursowe to nie jedyne dzisiejsze atrakcje. O 20 na Rynku Wodnym odbędzie się koncert znanej aktorki musicalowej Anny Srokich-Ryń. O 21 w Parku Miejskim obchody Nocy Świętojańskiej, a wcześniej, bo już za niecałe 2 godziny Zamościa, na antenie Trójki specjalne wydanie audycji w Antrakcie. Zapraszamy do miasta zwanego polską perłą renesansu. Relacja z Zamościa kończy ten serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno i deszczowo w całym kraju, lokalnie możliwe burze, na termometrach od 20 stopni na północy do 23 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W naszym programie podpowiadamy, jak żyć w dobrym zdrowiu. Dokładnie, panie redaktorze. Jak to robić? Modyfikacja diety, 30 minut aktywności fizycznej w ciągu dnia. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem Markiem Postułą o właściwych nawykach, które decydują o tym, czy będziemy żyć długo. Właśnie tak, panie profesorze. Kierunek długowieczność. W Trójce, w każdy wtorek, kwadrans po 11. Sponsorem programu jest PZU, organizator akcji prewencyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Let's go! Lubisz pić aromatyczną kawę? Mamy dla ciebie wspaniałą wiadomość! Teraz MediaMarkt przy zakupie wybranego ekspresu, na przykład Saeco Gran Aroma z technologią Latte Duo za 2999 zł otrzymasz roczny zapas kawy w zestawie. Spiesz się! Promocja trwa tylko do 26 czerwca. Szczegóły akcji w regulaminie u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? Na szkolenia Sztuka Wystąpień Publicznych, Wiarygodny Wizerunek zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli lub odpowiedzialne za kampanie informacyjne i społeczne. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki po godzinach. Dzień dobry Państwu, mamy 10 minut po godzinie 10. Za nami 63. wydanie Listy Przebojów Trójki. Oczywiście ja zachęcam Państwa i odsyłam na naszą internetową stronę, czyli lpt.polskieradio.pl. Tutaj mogą Państwo sprawdzić, jak poukładały się Państwa głosy wczoraj. No, można zrobić to na przykład do pierwszej sobotniej kawy. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. To wszystko tam na Państwa czeka, ale przez najbliższe 2 godziny postaram się te najważniejsze punkty wczorajszego notowania Państwu jeszcze przypomnieć. No, bo być może zechcą Państwo już oddać swój głos i w ten sposób ułożyć kolejne wydanie listy. Co nas czeka jeszcze do godziny 12? No na pewno nasłuch Tomka Rządy, czyli garść muzycznych nowości oraz Tomek zaprosił do rozmowy z Kubasa. No i fragmenty tej rozmowy też na pewno się tu pojawią. Elżbieta Malinowska audycję realizuje, nazywam się Tomasz Miara. Zacznijmy w takim razie od piosenki, która wczoraj zajęła miejsce drugie. Daria ze Śląska, Kill Bill. Przecież to, co dobre mówią, zawsze szybko mija. szybko. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To the dark side, somewhere inside my childhood when it's my heart die. And even though we both came from the same places, the money and the fame made us all change places. How could it be through the misery that came to pass? The hard times make a true friend afraid to ask. A currency, but you can run to me when you need, and I never leave, honestly. Someone to believe in, as you can see, this is a small thing to a truth. What could I do? Real homies help you get through. And coming new, he'd do the same thing if he could. Cause in the hood, true homies make you feel good. And half the times we be acting up, call the cops, bringing a cease to the peace that was on my block. And never stops when my mama asked me, will I change? I tell her, yeah, but it's clear I'll always be the same until the end of time. My heart stares seem to scare all my sister's kids. So you know, I don't hang around the house much. This all night, money making got me out of touch. Shit, ain't flashed a smile in a long while. An unexpected birth, worse of the ghetto childs. My attitude got me walking solo. Ride all alone in my Lolo. Watching the whole world moving slow-mo. For quiet times disappear, listen to the ocean. Smoking ports, think my thoughts, then it's back to posting. Who can I trust in this cold world? My phony homie had a baby by my old girl. But I ain't tripping, I'm a player, I ain't sweating him. I sexed his sister, had him hungry like a Mexican. His next kid, no remorse, it was meant to happen. Besides rapping, only thing I did good was swap. Until the end of time. An outlaw all along, remain strong in this planet full of player haters. They conversate with death row full of demonstrators. And in the end, drinking Hennessy made all my enemies envy me. So cold when I flow, eliminating easily. Fall to their knees, they plead for their right to bleed. While begging me to keep the peace. What I can see, closer to achieve. In times of danger, don't freeze, time to be a G. Follow my lead, I supply everything you need. An ounce of game and the training to make a G. Remember me as an outcast outlaw. Another album out, that's what I'm about more. Getting raw to the day I see my casket. Buried as a G while the whole world remembers me. Until the end of time. Na słuch, czyli subiektywnie o muzyce, zaprasza Tomasz Żonda. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real and nothing to get hung about. So The Beatles powrócą dzięki sztucznej inteligencji. Na krótko przed śmiercią John Lennon nagrał kasetę demo z kilkoma piosenkami, opisując ją For Paul. Ostatni z niepublikowanych utworów Paul McCartney postanowił wykorzystać z pomocą sztucznej inteligencji i staśmy demo wyodrębnić i przetworzyć głos Johna Lennona. Dzięki temu już w tym roku poznamy ostatnie nagranie The Beatles. Trzynastego czerwca Anita Lipnicka obchodziła urodziny. Tego dnia postanowiła zaprezentować swój nowy utwór Amsterdam. Jest to kompozycja Anity oraz Olka Świerkota, który wcześniej pracował m.in. z Kaśką Suchacką, Dawidem Podsiadło i Cortezem. Piosenka pochodzi z przygotowanej płyty Śnienie. A kiedy się poczujesz sam lub niewłaściwy wrzucisz bieg, pieść wspomnienia, nie bój się, bo ja jestem tu zawsze, kiedy chcesz. Na kilka dni przed dniem ojca bracia Kacperczyk i Artur Rojek przedstawiają piosenkę Syn Okiennika. Spojrzenie na relacje ojciec i syn z obu stron. Bardzo wzruszający utwór z szansą na przebój. Światowa prasa muzyczna informuje o wielkim wydarzeniu stadionowym w Polsce. Już we wrześniu w Warszawie odbędzie się wielki festiwal muzyki K-popowej. Kto na nim wystąpi? Dowiemy się wkrótce. Stronę koreańską reprezentuje największa agencja skupiająca gwiazdy tego gatunku. Kanadyjski wokalista Michael Bublé zastanawia się nad przeprowadzką do Australii. Wielokrotnie spędzał tam z rodziną wakacje i bardzo polubił to miejsce na ziemi. Duff McKagan z Guns N' Roses szykuje wydanie solowego albumu. Pojawi się na nim plejada gwiazd, m.in. Iggy Pop, Slash i Jerry Cantrell. Płyta będzie nosiła tytuł Lighthouse i ukaże się w październiku. Singlem jest piosenka tytułowa. Won't you be my lighthouse? Give me sight and lead me home. W piątek 16 czerwca ukazała się płyta z największymi przebojami zespołu Texas. Album zawiera dwa premierowe nagrania. Drugie z nich, jakie właśnie znalazło się na singlu, nosi tytuł Keep On Talking. Jest to cover piosenki wydanej w 1965 roku przez Jamesa Barnetta. To był Nasłuch, więcej w trójkowych mediach społecznościowych. And you wanna do some real living. Hey, hey, hey. Kilka chwil temu Tomek Żonda wspominał o nowej piosence Anity Lipnickiej. To ja przypomnę, w tym tygodniu Anita obchodziła swoje urodziny, no i właśnie w dniu urodzin postanowiła uczcić ten dzień no, w dwójnasób, bo no, pewnie była jakaś dobra impreza urodzinowa, a ponadto nowa piosenka Anity, która zwiastuje jej najnowszy album. No kilka lat kazała artystka czekać na nową muzykę, ale w końcu jest. Jesienią ma ukazać się jej najnowszy album. Chodzi teraz o piosenkę Amsterdam, która ten album zapowiada. To jest jedna z trzech propozycji 63. wydania Listy Przebojów Trójki. Proszę posłuchać. Program Trzeci Polskiego Radia. If I wait for just a second more, I know I'll forget what I came here for. Things to say. Alison Moje jutro świętuje swoje urodziny. Może warto pamiętać, że ona przyszła na świat w Anglii, w takim dystrykcie Basildon, z którego pochodzi jeszcze jeden bardzo znany zespół wykonujący bardzo podobną muzykę. Obiecuję Państwu, że do godziny 12 ci panowie pojawią się i to dwukrotnie, bo są dwa powody, żeby zagrać ich piosenkę. Ale to jeszcze na to przyjdzie czas. Lista przebojów trójki po godzinach. Tomek Żonda, obiecałem, że wrócimy do rozmowy ze Skubasem. Spotkał się z artystą i zapytał go o jego nową płytę. Nie chcę powiedzieć, że będzie to nowoczesna płyta, ale na pewno bardziej nowoczesna brzmieniowo niż poprzednie, które są jednak takim trochę ukłonem w stronę vintage. Płyta będzie w moim rozumieniu bardziej popowa, czyli krótsze piosenki z refrenami melodyjne o miłości, płyta jest o miłości. Miłości w różnych ujęciach, tak bym to nazwał. Tą płytę zrobiłem z Busławem, który większość tej takiej czarnej roboty zrobił, będąc sam płodnym, wszechstronnym artystą. Notabene to jest płyta, na której pozwoliłem komuś innemu śpiewać niż sobie. Nie mówię tu o gościach, tylko mówię o nagrywaniu chórków. Busław nagrał bardzo dużo chórków, też jakieś nagrał saksofony. Bardzo dużo mu zawdzięczam. Aczkolwiek właśnie uważam, że ta płyta jest płytą współprodukcyjną, ponieważ no, takie zalążki, znaczy zalążki, w zasadzie takie pełne kompozycje, formy i nawet brzmienia przyniosłem. Razem z Busławem siedzieliśmy czasami nad szczegółami i ludzie też nie zdają sobie sprawy, ile jest dłubania w szczegółach przy robieniu muzyki. Nawet jeśli ta zmiana wprowadzona przez producenta czy też współproducenta była, to te zmiany nie były tak kolosalne, jakbym poszedł totalnie z taką czystą kartką albo z samą gitarą, samymi piosenkami na gitarze. Do rozmowy ze Skubasem na pewno do godziny 12 jeszcze wrócimy, a teraz posłuchajmy, jak Skubas z Dawidem Tyszkowskim wykonują utwór Co i tak nadejdzie. Czasu jeszcze mam. Staram się myśleć, czy będzie dobrze, ale w głowie bez przerwy mam zimną wojnę. Ile czasu jeszcze mam, zanim nadejdzie ostatni moment, czy będę mógł wtedy być przy tobie? I powoli, powoli uczę się, by kochać więcej. Chcę oswoić te chwile, gdy zniknie wszystko, czym nie jestem. Przecież wiem, nie ucieknę od tego, co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Ile czasu jeszcze mam, żeby odwiedzić dzikie plaże, zanim zagarną nas wielkie fale? Ile czasu jeszcze mam, żeby ci w końcu to powiedzieć, że całe życie tkwiłem w błędzie. I powoli, powoli czuję się coraz bezpieczniej. I już wiem, że ma sens jedynie, kiedy przy mnie jesteś. Mam ramiona szeroko otwarte na to, co nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spojrzałem na siebie i było mi wstyd, a znaki na niebie pytały mnie, czy ja to naprawdę dalej ja. Czułem, że moje serce wpada w szał i wie się do przodu, nie pyta, czy chcę, wyciąga mnie z dołu, poczułem to, więc Dominik Dudek, Idę, to jest kolejna propozycja 63. wydania Listy Przebojów Trójki. No, wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl, żeby na przykład na tę piosenkę zagłosować. Obiecałem Państwu, że wrócę do panów z Basildon w Anglii, no więc właściwie co do dnia, jutro jest 35. rocznica, gdy grupa Depeche Mode, kończąc trasę promującą album Music for the Masses, zagrała koncert na legendarnym Rose Bowl w Pasadenie. 80 tysięcy osób na trybunach. Występ został udokumentowany i zatytułowany. A tak, 101. No bo był to 101 koncert na tej trasie. W 89 roku została wypuszczona kaseta VHS z tym koncertem, a dopiero w 2000 reedycja na DVD. Oj, miałem ten koncert na VHS-ie. Oj, miałem. We'll be right back. Jutro 35 lat minie od kiedy Depeche Mode zagrali 101 koncert w Pasadenie. Zespół wystąpił chyba w tym najbardziej legendarnym składzie: Andy Fletcher, Dave Gahan, Martin Gore i Alan Wilder. Dziś Depeche Mode to jest już niestety jedynie duet. Obiecałem Państwu, że jeszcze wrócę do muzyki chłopców z Basil Dawn i zrobię to na pewno po godzinie 11. A teraz szybciutko wróćmy jeszcze do 63. wydania Listy Przebojów Trójki. To przyniosło nam 3 nowości. Pierwsza z nich na 28. miejscu: Kim Nowak, My. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Bez ciebie żyć. Jak tak.